Апостол Паул шъшхъунэу зиӏэхэу къэуцэкъалэм дэсхэм тхылъэу афитхыгъэр. Апэрэшъ, шъуфэ сиехыныр. Сэ сыпаул, тхьар фэягъэти Иисус Христос иапостолэу сыхъугъ. Тшы Тимофей сигъусэу шъо тхьам ицӏыф лъапӏэхэу къэуцэкъалэм дэсхэу Христос зыгуилъхэу ежьым фэшъыпхъэу щыт тшыхэм мы тхылъыр къышъфэсэтхы. Тхьау тятэ лъапӏэрэ зиузхьанэу Иисус Христосрэ анэшӏу къышъарэфи гупсэфыныгъэ къышъарэт. Шъэшхъуныгъэ зиӏэхэу Колоссэ дэсхэм апае Паул тхьам щытхъу зэрэфишӏырэр. Тхьам тышъолъэӏу къэси тхьау тизиузхьанэу Иисус Христос ятэ щытхъу фэтэшӏы. Сыда пӏомэ Христос Иисусчэ шъэшхъуныгъэ шъуиӏэмрэ шъулъэгъуныгъэ тхьам ицӏыф лъапӏэ пстэуми ахышъуиӏэмрэ якъэбар зэхэтхыгъэ. Ащ фэдэ шъэшхъуныгъэмрэ шъулъэгъуныгъэмрэ зыкӏэ шъуиӏэр хьэшӏо тхьам уашъом къышъу шъуигъэхьазырыгъэр къызэрэщытыщтым шъущыгугъэу шъузэрэпаплъэрэр ары. Къэбарышӏу къышъонэсыгъэм игущыӏэ шъыпхъэхэмкӏэ тхьам шӏугъэу къышъуигъэхьазырыгъэм икъэбар зэхэшхыгъэ. Дунэе пстэумкӏи къэбарышӏум шӏугъэ къыхэкӏы цӏыф нахьыбэми анэс зэпыт. Арэщтэу шъуадэжьи шъухъугъ къэбарышӏур зэхэшхуи тхьам нэшӏу шъуфэныгъэр шъыпхъэу къызыжгурыӏуэгъэ мафэм щегъэжьагъэу. Шъут лъэгъурые пафрасэу къыдэлажьэрэм къэбарышӏур шъуигъэшӏагъ. Ащ ишӏуагъэ къышъуигъэкӏэу шъыпхъагъэкӏэ Христос фэлажьэ. Ащ шъушъулъэгъуныгъэу тхьам ыпсэ лъапӏэ дэжь къикӏырэм икъэбари къытиӏотагъ. Арышъ шъо шъукъэбар зэхэтхыгъэ мафэм щегъэжьагъэу тхьам тышъолъэӏунэу хэтнэжьыгъэп. Тхьар зыфаер икъугъэу къызгуригъэӏонэуи ыпсэ лъапӏэ дэжь къикӏырэ зэхэзыкӏыныгъэрэ гулъытэныгъэрэ зэкӏэ шъуиӏэнэу телъэӏу. Шыгъэм лъэныкъо пстэукӏи зиусхьаным ыгу къызэжьгъэӏу ежьым шъуфэ шъуашэу шъузекӏощт. Шӏэрэ ӏоф дэгъу пстэуми шӏугъэ къахэкӏыщт, тхьари нахьышӏу шӏэзэпытыщт. Сыд щыщымкӏи теубытэныгъэрэ щыӏагъэрэ шъуиӏэнэу тхьам щытхъушхо зиӏэ лъэкӏыныгъэу иӏэмкӏэ зэкӏэ шъугухэр ыгъэпытэныхэу уарахъу. Гушӏуагъэкӏи тхьау тылъапӏэм щытхъу фэшӏ. Нэфынэр здэщыӏэ чӏыпӏэм тхьам ежь ицӏыф лъапӏэхэм ахьышӏу афигъэхьазырыгъэмкӏэ шъори ӏахьэ къыштысынэу къышъуфигъэшъошагъ. Шӏункӏыгъэм итетыгъэ ӏэчӏэгъ тыкъычӏихыжьи къошӏу слъэгъурэм итетыгъэ ӏэчӏэгъ тычӏигъэуцуагъ. Къуары лъэу къащым щыкӏэкӏыгъэмкӏэ тэ тшъхьэхэр зыщэфыжьыгъэр типсэкӏодхэри къытфэзгъэугъэр. Христос тхьам къэгъэхъо пстэуми апшъэ щыӏ. Христос тхьау цӏыфхэм амылъэгъурэм ишъо теплъэ иӏ. Джары тхьам къэгъэхъо пстэуми апшъэ щыӏэу ыкъокӏэ заджэрэр. Тхьам Христос зэкӏэри къыригъэгъэхъугъ уашъэми чӏылъэми щыӏэ пстэури цӏыфхэм алъэгъурэ ӏофхэри амылъэгъурэ ӏофхэри пачъыхьэ тӏысыпӏэхэм тетӏысхьэхэрэри пащэхэри ӏэшъхьэтетхэри тетыгъо зиӏэхэри тхьам ежьыкъо зэкӏэри къыригъэгъэхъугъ. Ыкъой щытхъушхо паи щыӏэх. Ахэр зэкӏэ зыщэмыӏэхэм къолъапӏэр щыӏагъ. Ежьми зэкӏэ зыкӏэубытэ. Пхъоу чылыс зэӏукӏэ мышъхьэр ежьыр ары. Ежьыр ары чылыс зэӏукӏэр зэтезэуцуагъэр апэрэу лӏагъэхэм къахэтэкӏыкӏыгъэри ежьыр ары. Арэщтэ зэкӏэмкӏи апэрэр ежьыр ары. Сыда пӏомэ тхьам игъоу лъытагъэти ищытыкӏэ зэкӏэ къохэлъхъугъэ. Лъэу ыкъо къащым щыкӏэкӏыгъэмкӏэ тхьам зэшӏыжьыныгъэ ыгъэхъузэ ӏофэу къошӏагъэмкӏэ чӏылъэми уашъэми щыӏэр зэкӏэ ежьым ешӏыжьыгъэу ыгъэхъунэу игъоу лъытагъ. Пасэм тхьам боу шъупэчыжьэу шъущытыгъагъ. Шъугухэмкӏэ шъурипыеу бзэджагъэхэр шъушӏэщтыгъэх. Ау шъугухэр къабзэхэу лажьэ зи шъумыӏэу зыми шъузэригъэмысэн зи шъумыӏэу тхьам ежь ипашъхьэ шъурягъэуцоным пае Христос лымрэ лъымрэ къахэхъукӏыгъэ пкъы иӏэу зэрэлӏагъэмкӏэ джыежь ышъхьэкӏэ шъешӏыжьыгъэу шъуигъэхъугъ. Ау шъуиӏахьышӏ хъун ӏофхэу къэбарышӏэу зэхэшхыгъэм шъущыгъэгугъыгъэхэм зыми зэхэшмыгъэгъэнэу шӏэшхъуныгъэм игъогу шъутемыкӏэу шъыпхъагъэкӏэ шъурыкӏон фае. Тхьам фэлажьэхэрэм акъэбарышӏур ошъокӏагъэм щыпсэурэ цӏыф пстэуми арагъэӏугъ. Сэ Паул акъэбарышӏум сыфэлажьэ. Паул чылыс зэӏукӏэм зэрэфэлажьэрэр. Джы сэ сишӏуагъэ шъозгъэкӏызэ къин сшхэкӏми сэгушӏэ. Сыда пӏомэ гузэжъогъухэу Христос ыпкъоу через тавучем сишагъа язачыным пае шэчынху къысфигъэнэфахэр джисэс пхъыкӏэ исэгъакъух тхьам офос пшахъэ илъхьагъэм тету тхьам икъэбарышӏ икъугъоу шэзгъэӏуным пае через зэӏукӏэхэм сафэлажьэ акъэбарышӏ блэкӏыгъэ лъэхъанхэмрэ лъэшэгъухэмрэ ащегъэжьагъэу шэфым фэдэу тхьам цӏыфхэм аримыгъэшӏагъэу щытыгъ мыуахътэм тхьам ашэфыр ицӏыф лъапӏэхэм афигъэнэфагъ хымэ лъэпкъхэм щытхъушхо гъэшӏэгъонэу ашэфым афыхэлъыр тхьам ицӏыф лъапӏэхэм аригъэшӏэну игъоу щытагъ ашэфыр мары христос шъугухэм арылъ ар шъугухэм зэрарылъым паи щытхъушхо шъуиӏэ зэрэхъущтым шъущыгугъоу шъупэплъэ арыщтэу христос ихьылӏэгъэ къэбарыр дэгъэӏу хэтрэ цӏыф иӏэгу христос илъытэу зишъыпхъагъэ щыкӏагъэ зизимыӏэ цӏыф икъугъоу тхьам пашъхьэ идэгъэшӏэным пае зэкӏэ зэхэсыкӏыныгъэмкӏэ гурытэгъаӏо ыкӏи етэгъашӏэ ар згъэцэкӏэным пае христос зэкӏэ лъэкӏыныгъоу лъэшэу къысхилъхьагъэмкӏэ сишъыпхъоу сэлажьэ ыкӏи сэулэу.